मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 405वीं कक्षा, छठे अध्याय का चतुर्थ पाद प्रारंभ हो रहा है। कोई प्रश्न है पीछे से? यहां से अब अंगस्य का अधिकार चलेगा, जो कि 7वें अध्याय के अंत तक जाएगा। और संज्ञा है ये, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। तो उसे ये भी पता लगता है कि यहाँ इन 5 पादों के प्रकरण में जो सूत्र आ रहे हैं, ये सूत्र जिन शब्दों में अपना कार्य करेंगे वो प्रत्यांत होने चाहिए। प्रत्यांत होंगे तभी कार्य होगा। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा कि केवल प्रातिपदिक में कोई कार्य इन सूत्रों से नहीं होगा, केवल धातु में नहीं होगा, उन्हीं शब्दों में होगा जिनसे 3रे अध्याय के सूत्रों से या 4थे-5वें अध्याय के सूत्रों से प्रत्यय का विधान कर दिया गया है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इन 5 पादों के सूत्रों को किन सूत्रों की आवश्यकता है? पहले 3, 4, 5 इन अध्यायों की, ठीक है ना, और किसी भी अध्याय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं 3 अध्यायों में तो है प्रत्यय, और प्रत्यय हम कर लेंगे तब वो अंग बनेगा, तब यहां पर आएंगे। चलो देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। और पीछे पिछले पाद से भी जो यहाँ अनुवृत्ति आ रही है, तो एक तो संप्रसारण का जो कार्य अंत में चला था, संप्रसारण से सूत्र से जो दीर्घ किया गया था, तो एक तो संप्रसारण से शब्द आएगा लेकिन एक ही सूत्र में, और ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। यहां जो दीर्घोणः शब्द, दीर्घ तो आ ही रहा है, दीर्घ तो पीछे चल ही रहा है, लेकिन अणः भी साथ में आएगा, लेकिन वो भी केवल एक ही सूत्र में, हल सूत्र में, ठीक है ना। फिर आगे के सूत्रों में, यानी कि नामी से जो जब प्रारंभ करेंगे, वहां पर केवल दीर्घ शब्द ही रह पाएगा जो पीछे से चला रहा है, अर्थात अणः और संप्रसारणस्य, ये दोनों केवल हलह सूत्र में आएंगे। तो इस तरह से प्रारंभ का सूत्र आ गया अंगस्य षष्ठी क्वचनान्तम, और ये अधिकार सूत्र है, बस एक ही प्रकार का है ये। बहुत से अधिकार भी होते हैं, संज्ञा भी होते हैं, जैसे प्रत्यय, ये केवल अधिकार सूत्र है। उदाहरण इसके आगे आ ही जाएंगे। अब ये जो अंगस्य यहां षष्ठी दी जा रही है, तो षष्ठी अनेक अर्थों में होती ही है, कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं इस पर। तो किन सूत्रों में जाकर के जब ये शब्द पहुंचेगा अंगस्य, वहां षष्ठी किस प्रकार से मानी जाएगी, कहीं विशेषण के रूप में आएगा, कहीं विशेष्य के रूप में आएगा, कहीं संबंध षष्ठी होगी, कहीं अवयव षष्ठी होगी, ये सारी बातें अलग अलग सूत्रों में आती रहेंगी। तो यहां जो उदाहरण इन्होंने दिए हैं, ये तो अगला सूत्र जो आ रहा है उसके उदाहरण है, ये भूतः जीनः संवितः, ये अगले सूत्र के उदाहरण है, तो इनको वहीं देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हलह हलह पंचम्येक वचनान्तम। और पंचमी है तो इसका अर्थ होगा फिर उससे उत्तर से उत्तर। तो हलह में जब पंचमी दी गई और पीछे से आ रहा है अंगस्य, इनका परस्पर संबंध कैसे जोड़ा जाएगा? तो यहां पर अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और सूत्र की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए अंगस्य शब्द को दो बार बोलना होगा, अंग की आवृत्ति करनी होगी यहां पर, तभी इसका अर्थ ठीक प्रकार से बन पाएगा। तो जब दो बार बोलेंगे तो एक तो अंगस्य जब पीछे से आ रहा है तो उसका पहले हलह से संबंध जोड़ेंगे, यानी अंग का हल। तो अंग का हल, अब ये अंगस्य जो षष्ठ्यंत आ रहा है ये कैसा बन जाएगा? अवयव षष्ठी हो जाएगी यहां पर। अब यानी अंग का जो अवयव हल है, ठीक है ना, अंग का हल। तो अंग का हल का अर्थ है कि अंग तो बड़ा है और हल जो एक वर्ण है वो तो उसका एक अवयव, एक अंश मात्र है बस। तो अंग का जो अवयव हल, एक तो यहां पर अंग का हमने प्रयोग कर लिया। अब पीछे से संप्रसारण आ रहा है तो संप्रसारण वो किससे उत्तर होगा? वो हल से उत्तर होगा। अंग का जो अवयव हल है उस हल से उत्तर होना चाहिए संप्रसारण। अब संप्रसारण, अब क्योंकि एक अंग हमें और बोलना है तो अब यहां पर संप्रसारण आएगा फिर अंत में, तदंतस्य यानी कि संप्रसारणांतस्य अंगस्य। अब इससे क्या अर्थ निकलेगा कि ये जो संप्रसारण अंत में आ रहा है इसके आगे प्रत्यय होगा जिसके कारण से अंग संज्ञा बनेगी, क्योंकि ये तो अंतिम भाग आ गया। अब ये अंग का संप्रसारण हो गया अंतिम भाग, स्पष्ट है कि हल उससे पूर्व ही होगा, फिर हल अंतिम भाग नहीं होगा, इसीलिए वहां अवयव षष्ठी करनी पड़ी। अंग का अवयव जो हल, उससे उत्तर फिर संप्रसारण चाहिए और संप्रसारण आएगा अंग के अंत में, तो संप्रसारणांतस्य अंगस्य। तो पूरा सूत्र का अर्थ बन जाएगा अंगावयवाद हलह परम यत् संप्रसारण तदंतस्य अर्थात संप्रसारणांतस्य अंगस्य अणः दीर्घ भवति, उसको फिर दीर्घ करना है यहां पर। और जो संप्रसारण है वो अण होना चाहिए, क्योंकि पीछे से अणः की अनुवृत्ति लाने का यही प्रयोजन है, और अणः लाना भी आवश्यक है, नहीं तो इसकी अतिव्याप्ति होने लगेगी सूत्र की। वो कहां होगी बताएंगे अभी। तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ बन गया कि अंग का अवयव जो हल, उससे उत्तर होना चाहिए संप्रसारण, जो कि अण हो। अण का तात्पर्य अ ई उ, तो अ तो होता नहीं है संप्रसारण, अ तो होता नहीं है अर्थात ई और उ, इन दो में से कोई होगा। री भी तो होता है संप्रसारण, लेकिन अण प्रत्याहार हमने लिया है तो री तो निकल गया हाथ से, री तो चला गया। और अगर हम अण की अनुवृत्ति न लें, संप्रसारण मात्र ले लें, तो त्रि शब्द होता है ना, तीन संख्या का वाचक, और ती प्रत्यय करते हैं किस सूत्र से? वो तो द्वि है वहां, तो त्रय संप्रसारणम च, तो संप्रसारण और च से तात्पर्य ती है, दो कार्य करता है ये, इसने कर दिया संप्रसारण। तो त्रि में संप्रसारण किसको हुआ? रेफ को, रेफ को संप्रसारण हुआ री। उससे पहले क्या वर्ण है? तकार है हल, अंग का है वो, अंग का अवयव हल तकार है, उससे उत्तर क्या है? संप्रसारण। और तदंत अंग हो गया, क्योंकि तीय प्रत्यय के कारण से अंग संज्ञा हो ही चुकी है, तो उसको दीर्घ होना चाहिए कि नहीं? इसलिए अण की अनुवृत्ति लाना आवश्यक था, नहीं तो क्या बोलेंगे हम? तृतीय बहुत से तो तृतीय भैमी, तृतीय बोलते समय भी हम कैसे बोलते हैं देखो, प्राय अभ्यास क्या बना हुआ है, तृतीय तृतीय तृतीय तृतीय होना क्या चाहिए, तृतीय। तो तृतीय वहां दीर्घ ईकार को भी ह्रस्व ईकार कर देते हैं, और अगर इधर री भी दीर्घ हो जाए, ईकार भी दीर्घ हो जाए, तो इसके बोलते बोलते ही बहुत देर लग जाएगी, तृतीय। तो अण की अनुवृत्ति आने से वो बच गया। अब उदाहरण में देखो, जैसे हूतः, तो हूतः में तो हुए धातु से निष्ठा प्रत्यय किया गया, और संप्रसारण करने के बाद किससे करेंगे संप्रसारण, ग्रही ज्या वही व्याधि नहीं, यजादि गण में आएगा ये। तो वची सोपी यजादि नाम कीति से संप्रसारण हो गया, पहले तो आकार कर लेंगे, तो वकार को हो गया उ, और संप्रसारणाच्य से पूर्व रूप। अभी जो हु है इस स्थिति में देखना है मैं कि अंग का अवयव हल हकार, उससे उत्तर संप्रसारण, अंग हो गया निष्ठा के कारण से, और संप्रसारणांत अंग हो गया पूरा, और संप्रसारण क्या है अण, ये सारी बातें घटा देनी है। अब इसको दीर्घ कर दिया इसने, होता है ऐसे ही ज्या वयो हानव, ज्या वयो हानव में संप्रसारण के लिए अगला सूत्र है, फिर ग्रही ज्या वही व्यधि, ज्या ही रहा है उसमें, तो उसे संप्रसारण करके बन गया जी, संप्रसारणाच्य लगाने के बाद वहां भी ऐसे ही दीर्घ हो गया, जकार से उत्तर है, और निष्ठा के तकार को नकार करने के लिए ये ल्वादि गण में माना गया है इसको, ज्या वयो हानव को, तो ल्वादिभ्य सूत्र से नकार हो जाएगा जीनह। क्या अर्थ हो गया जीनह का, वृद्ध, ज्या वयो हानव। संवीतः व्यय, व्यय संवरणे, व्यय संवरणे धातु से जो सभी ओर से ढका हुआ है, आवृत है, तो यहां पर भी संप्रसारण वच्ची स्वपी से करेंगे, यजादि में आ रही है ये व्यय संवरणे, तो यकार को इकार हो गया जो अण में आ ही रहा है, तो वी, उस वी को इसने दीर्घ कर दिया, वी तह संवी तह। इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। अब यहां अन्य बातें भी अगर समझनी है स्पष्ट रूप से कि हमने इसको अंगस्य के अधिकार में रखा, अगर इसको न रखें अंगस्य के अधिकार में और इस सूत्र को हम पीछे ही ले लेते पिछले पाद में, तो उस अवस्था में अन्य स्थलों पर भी, जैसे कि व्यय धातु से हमने बनाया व्यय तंतु संताने के उत शब्द बना लिया, ठीक है ना, निष्ठा प्रत्यय करके वे को संप्रसारण करके क्या बना लिया, उत, और उसके पूर्व लगा लो निर उपसर्ग, तो निर उत या दुर लगा लो या निर लगा लो, ऐसा उपसर्ग लाओ जिसके अंत में हल आ रहा हो, ठीक है ना, तो निर उत, तो निर में रेफ आ गया, रेफ क्या है हल, हल से उत्तर क्या है संप्रसारण, है या नहीं है, अंग के अधिकार में हम रख नहीं रहे तो अंग वाली बात तो हटा देना सारी, ठीक है ना, निर का रेफ ये हल हो गया, हल से उत्तर संप्रसारण हो गया उ, अब उसको दीर्घ कर सकते हैं कि नहीं, फिर अगर अंगस्य के अधिकार में निर रखेंगे तो, अंग के अधिकार में आ गया तो निर का रेफ अंग का अवयव है ही नहीं, निर का रेफ अंग का अवयव नहीं है। और संप्रसारण तो है तदंत हम मान भी लें, लेकिन अंग जब बोलेंगे ही नहीं तो वहां तदंत वाली बात भी कोई कहने की आवश्यकता नहीं है कि तदंत से अंगस्य भी नहीं होगा फिर, तो इसलिए अंगस्य के अधिकार में रखना इसको आवश्यक था। चलो आगे चलते हैं, बस इतना ही कार्य है इसका, ये संप्रसारण को दीर्घ करता है हलह सूत्र। आगे है नामी, अब ये जो दीर्घ वो जो अण आ रहा था वो भी चला गया, संप्रसारण से उसकी अनुवृत्ति भी समाप्त हो गई। अच्छा, अण की अनुवृत्ति समाप्त हो गई, ये भी हम अगर प्रामाणिक दृष्टि से देखें, कोई प्रश्न कर दे कि कैसे माने हम कि अण की अनुवृत्ति समाप्त हो गई, हम लाते रहें तो क्या हानि है उसे? तो लाते रहेंगे तो सीमित ही तो हो जाएगा फिर ये शब्द, ये सूत्र सीमित कार्य करेगा ना, क्योंकि अण तो एक अ ई उ बस इतने ही तो वर्ण आ पाएंगे इसमें। तो नामी जो दीर्घ कर रहा है और अगला सूत्र न तीसरी चतस्री निषेध कर रहा है इसका, तो तीसरी चतस्री में निषेध क्यों प्राप्त हो रहा है? भाई निषेध कब होता है? जब प्राप्ति होती है, प्राप्त सत्याम निषेध। तो प्राप्ति तीसरी चतस्री में यदि हम अण की अनुवृत्ति लाएं तो नामी सूत्र से दीर्घ प्राप्त हो जाएगा, यहां पर नहीं होगा ना, इससे पता लग रहा है कि अण अब नहीं चलेगा। तो नामी सप्तम ये कुछ नामतम, अब यहां जो नाम पढ़ा हुआ है प्रत्यय तो आम है लेकिन नुड आगम के साथ में इसको पढ़ा हुआ है, और नुडागम के साथ में पढ़ा होने के कारण से पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर नुट हो जाता है आम के लिए, जहां पर नुट हो जाता है वहां दीर्घ करना है। लेकिन यहां उसका प्रयोजन इतना नहीं है, यहां पे यदि आम कह देंगे तब भी हो जाएगा, यदि केवल आम ही कह दें तब भी यहां पर दीर्घ हो जाएगा। कैसे? अग्नि शब्द है और आम प्रत्यय आया, नुडागम हुआ है किसको? शब्द को इधर प्रातिपदिक को हुआ या कि प्रत्यय को हुआ? रसवन अध्यापो नुट सूत्र है ना, रसवन अध्याप हम पंचमी है, ऊपर से आम ही आ रहा है तो आमी में सप्तमी है, तो पंचमी सप्तमी जहां दोनों होती हैं वहां क्या नियम चलता है? अगर एक वाक्य में बोलें तो पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देती है, ऐसे बोलते हैं नहीं? तस्मात् इत्युत्तरस्य, तो प्रत्यय को हुआ है ये, तो उसका आगम जिसको होता है उसका भक्त होता है, गुणगान करता है, इसलिए यहां भक्त का तात्पर्य उसका अवयव, उसका अंश, उसका भाग। तो आम कहने से नकार का भी ग्रहण हो गया, नाम उसी का है, नकार उसी का है, शब्द के अंग के फिर आदि में होने लगेगा। नहीं तो मैंने अंगों को कब कहा, मैंने कहा ना प्रत्यय षष्ठी में बदला है ना, आम को हुआ है तो आम के आदि में आएगा, आम के आदि में आएगा। तो यहां पर अग्नि नाम वायु नाम में दीर्घ हो जाएगा, केवल आम कहेंगे तब भी, तो इसलिए इसका जो ग्रहण है ये वास्तव में आगे के लिए, आगे सूत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी और वहां इसके बिना कार्य नहीं चलेगा, तो उत्तरार्थ इसको माना गया है जो कि नोपधाया सूत्र में कार्य करेगा। नोपधाया सूत्र में नाम कहना आवश्यक है, नुट सहित आम चाहिए वहां पर, तो यहां तो अर्थ हो जाएगा नामी परतः अंगस्य दीर्घो भवति। एक साधारण सा अर्थ है कि नाम जहां आ जाता है नुडागम आगे करके, उसके बाद जो पूर्व अंग है उसको दीर्घ हो जाएगा। अब दीर्घ हो जाएगा तो स्पष्ट है कि दीर्घ तो ह्रस्व को ही होता है, अब पहले से ही अगर कोई शब्द दीर्घ है तो वहां भी क्या इसको लगाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं। अब कोई कहने लगे कि नहीं सूत्र तो जो है पर्जन्य के समान होते हैं तो लगा लो, कौन सा बड़ा कार्य कर लोगे, फिर क्या परिवर्तन कर लिया, लगा भी लिया तो कुछ नहीं। तो ह्रस्व जितने भी शब्द हैं वहां पर तो अग्निनाम वायु नाम कर्तृणाम, कर्तरी भी आ गया क्योंकि अण की अनुवृत्ति तो हमने हटा ही दी है। अब आगे निषेध को देख लो, न तिसरी चतस्री, अब ये अंगाधिकार चल रहा है, प्रत्येक सूत्र आवश्यक है यहां पर ध्यान रखना, अब जो हम पीछे बोलते चले आए अनेक बार कि सामान्य है सामान्य, वो सारी बातें हटा देना, अब हम अंगाधिकार में हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये अंग। व्याकरण क्या है? ये वेदों का अंग। तो पूरा व्याकरण ही अंगाधिकार हो गया ना। उस अंग में भी ये है अंगाधिकार। हमने कहा कि वेदों का व्याकरण क्या है? अंग। तो अब आया वास्तव में अंग, तो ठीक है ना। अब यहां हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वेद के अंग को पढ़ रहे हैं। अब तक नहीं पढ़ रहे थे ना। वो एक सामान्य था, अब ये विशेष अंग है। और व्याकरण वेद का अंग है। और वेद क्या, वेद किसका है? परमात्मा का। उसको अंग तो नहीं कहा जाएगा। यानी वेद और परमात्मा, वेद ज्ञान, परमात्मा ज्ञान स्वरूप। तो वास्तव में तो परमात्मा ही वेद है, और वेदों में परमात्मा को भी अंग कहा गया है। नासदीय सूक्त का जो अंतिम मंत्र आता है ना, इयम विसृष्टिर यत आबभूव, यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन, सो अंग वेद यदि वा न वेद। कल या परसों कक्षा में भी प्रसंग चल रहा था, अंग शब्द बोला था ना मैंने दो मंत्रों में, यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यम अंगिरः। तो अंग अनेकों मंत्रों में है परमात्मा के लिए अंग। तो वहां तो धातु अर्थ लेंगे ना सीधा, हम अगि धातु गति अर्थ में आती ही है, अर्थात जो सर्वत्र प्राप्त है, पहुंचा हुआ है। ज्ञान गमन प्राप्ति, गति के तीन अर्थ होते ही है, तो वहां उस प्रकार से अर्थ होगा। तो इसलिए अंगाधिकार में सभी सूत्र अपनी अपनी जगह पर अपना महत्व रख रहे हैं और प्रयोग में आते रहते हैं। वो अलग बात है कि कोई शब्द किसी एक सूत्र के लिए है, वो एक कोई सूत्र एक शब्द के लिए है, कोई दो शब्दों के लिए, कोई अधिक शब्दों के लिए, लेकिन सभी प्रयोग में आने वाले ही प्रायः आएंगे यहां पर। तो न तिस्री चतस्री, न अव्यपदम तिस्री चतस्री लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशः, क्योंकि कोई विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अर्थ करेंगे तो किस व्यक्ति को लेकर के अर्थ किया जाएगा? वो षष्ठी के अर्थ को लेकर के किया जाएगा। तो तीसरी चतुश्री इत्येतयोः दीर्घो न भवति नामी परतः, इनको दीर्घ नहीं करना है, बस इतना कार्य है। तो इस तरह से यहां स्त्रीलिंग का उदाहरण दिया है इन्होंने। क्यों दिया स्त्रीलिंग का उदाहरण? क्योंकि स्त्रीलिंग में ही दीर्घ की प्राप्ति जो दिखाई है, क्योंकि सूत्र में भी देखो ना, सूत्र में जो पढ़ा हुआ है तिस्री चतस्री, ऐसा नहीं पढ़ा है कि न त्रिचतुरो हो, मूल शब्द को नहीं पकड़ा उन्होंने। मूल शब्द का जब स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करेंगे, उसका स्त्रीलिंग में जब मूल शब्द बनेगा उसको लिया है। तो मूल शब्द हम जब तिस्री नाम बनाएंगे तब तो हम त्रि से ही प्रारंभ कर सकते हैं, और वहां पर त्रिचतुरो हो स्त्रियाम तिस्री चतस्री से आदेश करने के बाद तब ये आम प्रत्यय लाएंगे, और नुडागम करने के बाद तब जो दीर्घ की प्राप्ति होगी उसको इसने रोक दिया। नकार को नकार हो जाएगा, री में रेफ श्रुति मानी गई है इसलिए। अब जब इसने निषेध कर दिया, तो क्योंकि ये व्याकरण लौकिक भी है वैदिक भी है, तो वेदों में भी शंका उठेगी कि वहां तो हमें दीर्घ मिल रहा है और नहीं भी मिल रहा है, तो फिर पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ा, छंदस्य उभय था, वेद में दोनों प्रकार से है। तो पाणिनि के इस सूत्र को पढ़ करके परमात्मा ने फिर वेदों में दोनों प्रकार से रखा, ठीक है ना। पाणिनि का आदर करते थे परमात्मा। उन्होंने बात मान ली पाणिनि की, चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करता हूं फिर मंत्रों की रचना। तो छंदसी सप्तम में कुशनांतम उभयथा अव्यपदम, छंदसी विषय तिस्री चतस्री इत्येतयोः नामी परतः उभयथा दृश्यते, दोनों प्रकार से उभयथा प्रकार वचने थाल, तो दोनों प्रकार मिलेंगे हमें, दीर्घ भी और अदीर्घ भी। तो तिसृणाम और तिसृणाम ऐसे ही चतुसृणाम चतुसृणाम। अब एक शब्द और है वेद में, क्योंकि लोक में तो दीर्घ ही होगा उसका, इसलिए न तिसरी चतुसरी सूत्र में उसको नहीं पढ़ा निरी शब्द को। हाँ वेद में दोनों प्रकार से मिलता है, तो उसके लिए फिर अलग सूत्र बनाना पड़ा निरीच। तो इसी का रूप चलता है वेद में, ना नरो नरह बहुत आता है ये। अकेला जो नर शब्द जो पीछे आया था एक बार तीसरे पाद में जो नर शब्द आया था, तो वेद में नर का प्रयोग नहीं, वेद में नरी का प्रयोग होता है मनुष्य के लिए, और ना नरो नरह ऐसे आएगा। वहां नर बोलेंगे तो इसका अर्थ है बहुवचन प्रथमा का। तो जैसे न तिसरी चतुसरी में, तीसरी चतुसरी शब्द में षष्ठी नहीं है, लुप्त षष्ठ्यंत माना गया, ऐसे ही निरी शब्द भी पढ़ दिया है। तो निरी लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश च अव्यपदम। तो निरी इत्यतस्यापि नामी परतः उभयथा भवति। तो ऐसे यहां पर भी दीर्घ और अदीर्घ। तो त्वं नृणाम नृपते, तू मनुष्यों का नृपति है, संबोधन में आ रहा है ये नृपते, सभी मनुष्यों का तू स्वामी है। ऐसे हे स्वामी, हे मनुष्यों के स्वामी। तो नृणाम और नृणाम दोनों प्रकार से उपलब्ध हो जाता है। अब जो आगे सूत्र आ रहा है, जैसे एक तो सूत्र आया नामी है, ये भी बहुत व्यापक सूत्र, और नोपधाया ये भी व्यापक सूत्र है, क्योंकि नकारांत शब्द भी बहुत हैं। नोपधाया में न अविभक्त्यंतम पदम उपधाया षष्ठीक वचनांतम, क्योंकि यहां पर यह भी लगता है जब सूत्र बोलते हैं कि नकार का उपधा के साथ में, न का उपधा के साथ में समास करके, ऐसा नहीं करना है, न को अलग कर देना है बिल्कुल। अब रही बात कि अविभक्त्यंत तो है, लेकिन अर्थ करते समय हमें कोई ना कोई व्यक्ति का अर्थ तो लेना ही पड़ता है शब्द में, तो उस अवस्था में हम कौन सी व्यक्ति यहां पर मान सकते हैं, तो षष्ठी ही मानी जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इसमें न ऐसा लिखा है, न उपधाया, यदि हम नकार लें और नकार को ही अविभक्त्यंत मान लें तो सूत्र क्या बनना चाहिए था, नुपधाया। अब नुपधाया है तो स्पष्ट है कि यहां पर अकार भी है न में, लेकिन वो अकार है उच्चारण के लिए, हमें ग्रहण करना है केवल नकार, उसको उच्चारण के लिए मानना है। अब नियम ये होता है कि यदि कहीं पर कोई एक वर्ण आता है किसी सूत्र में, एक वर्ण, ठीक है ना, वहां होती है तदंत विधि, ये भी नियम चलता है। वर्ण ग्रहणे सर्वत्र तदंत विधि ही, कहीं भी हो अगर एक वर्ण है तो तदंत विधि। तो यहां पर अब नकार जब लेंगे हम तो नकारांत बोलना होगा, अब नकारांत है तो ये बन जाएगा फिर अंगस्य का विशेषण, अंगस्य पीछे से आ ही रहा है, तो नांतस्य अंगस्य। अब नोपधाया से हमने क्या ले लिया, उपधाया, क्योंकि न तो वहां अलग था, नहीं उसमें पीछे नोपधाया नहीं, हाँ ये तो यहीं पर आ रहा है। तो नकारांतस्य अंगस्य उपधाया, नामी पीछे से आ गया, नामी परतः दीर्घो भवति। अब ऐसा अंग पकड़ना है जिसका अंतिम वर्ण नकार हो और आगे नाम भी, लेकिन आम को नुडागम भी हो चुका हो, तभी यह सूत्र लगेगा, अगर नुडागम नहीं होगा तो नहीं लगेगा। जैसे हम पीछे कहा था ना मैंने कि नामी में नुट सहित जो आम पड़ा है उसका प्रयोजन आगे आएगा, क्योंकि अग्नि नाम वायु नाम में तो हम बिना उसके आमी सूत्र बना करके भी दीर्घ कर सकते थे, लेकिन यहां यदि आमी सूत्र पीछे होता तो यहां आमी की ही अनुवृत्ति आती। तो हमने शब्द ले लिया चर्मन, चमड़े का वाचक, ठीक है ना, है नकारांत अंग नहीं है ये, और षष्ठी के बहुवचन में आम प्रत्यय ले आए, होना चाहिए दीर्घ चर्माणाम, होगा नहीं होगा अगर हम पीछे से आमी इतना ही अनुवृत्ति के रूप में लाएं तो। अब पड़ गई ना आवश्यकता नुट की, अब क्योंकि चर्मन के आगे आम ला करके आम को नुट कर पाएंगे क्या, लग जाएगा यहां हरस्वनुद्यापो नुट, नहीं लगेगा। यहां तो नुडागम करने का सूत्र अलग से है ना, षट चतुर्भ्यष्ट उससे करेंगे, यहां लग गया पंचानाम सप्तानाम, तो इसलिए नाम में नुट सहित आम पढ़ा था पीछे, उसका प्रयोजन यहां आकर के स्पष्ट होता है नोबधाया है सूत्र में। तो पंचन और आम, अब इतनी इस अवस्था में नहीं लगाएंगे इस सूत्र को, अभी पंचन आम उसके बाद फिर नुडागम भी कर लेंगे पंचन नाम। अब पंचन नाम इतना करने के बाद, ठीक है ना, अब यहां पर दो कार्य प्राप्त हो रहे हैं, एक तो ये सूत्र दीर्घ कर रहा है नोपधाया दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, नकारांत अंग है इसके पास में और नाम आगे आ गया है, दीर्घ की प्राप्ति हो रही है उसकी उपधा की। देखो अंग तो नकारांत है लेकिन दीर्घ किसको करेगा, ये उपधा को। दूसरा कार्य कौन सा प्राप्त हो रहा है, नकार का लोप नहीं प्राप्त हो रहा है, न लोप प्रातिपदिकांतस्य, तो न लोप प्रातिपदिकांतस्य जब दीर्घ लोप कर रहा है, और लोप विधि को हम कहते हैं ना कि लोप विधि सबसे बलवान होती है, लोप विधि अगर कहीं पर हो रही है तो वो सबसे पहले वही कार्य होगा। किसी को फांसी का आदेश हो जाए, ऐसा अपराध किसी ने कर दिया और उसके अन्य अन्य जो केस चल रहे हैं अन्य विषयों में भी उसके मुकदमे उसके केस चल रहे हैं जिनका निर्णय अभी नहीं आया है, तारीख पर तारीख पड़ती चली जा रही है, और उसको बीच में ही कोई ऐसा भयंकर अपराध कर दिया उसने कि फांसी का आदेश हो गया, फांसी की तारीख आ गई। अब जो अन्य केस चल रहे हैं उनके न्यायाधीशों ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं पहले हमारे केसों का निर्णय हो जाने दो, तो फांसी रोक दी जाएगी उसकी। तो लोप विधि सबसे बलवान होती है। तो लोप तो हो गया, अब लोप हो गया तो बड़ी समस्या, यहां तो नकारांत ही नहीं रहा। यहां कोई वो भी नहीं कह सकते कि प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, योग्य प्रत्यय था नहीं। अब क्या करें, फिर सोचो कोई उपाय। चलो ठीक है, पूर्वत्र सिद्धम लगा दिया, यानी पूर्व के सूत्र जो हैं उनकी दृष्टि में ये सूत्र असिद्ध हो जाते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि नकार के लोप का असिद्ध वाला जो विषय है ये सर्वत्र लागू नहीं होता है। तीन पादों के सूत्रों के जो कार्य हैं वो इन सब सवासत अध्याय के सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध होते हैं, ठीक है अपनी जगह पर ठीक है वो, लेकिन नकार का लोप एक ऐसा कार्य है जिसको पाणिनि ने ऐसी छूट नहीं दी है कि प्रत्येक स्थल पर ये असिद्ध हो जाएगा, अर्थात सिद्ध रहता है। ये कैसे पता लगा कि पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र बनाने के बाद भी, उसका अगला सूत्र बोलना जरा, तो ये सूत्र ये कह रहा है कि नकार लोप कहां कहां आपको असिद्ध रखना है, और ये कहां कहां असिद्ध रखना है ये परिगणन क्यों कराया जा रहा है, इसलिए कि अन्य स्थलों पर सिद्ध रखना है इसको। तो जहां जहां असिद्ध होता है उनमें गिनती कर दी गई है उनकी, अब उस गिनती में हमें देखना है कि ये सूत्र आ रहा है या नहीं, तभी तो हम कहेंगे असिद्ध हो गया। तो किन किन कार्यों में कहा है असिद्ध रखने के लिए इसको? सुप, और ये जो अंत में शब्द आ रहा ना विधि, सुप स्वर संज्ञा तुग विधि, तो विधि को सबके साथ जोड़ दो, सुब विधि, ठीक है ना, स्वर विधि संज्ञा विधि, सुप स्वर संज्ञा तुग विधि, इन चार कार्यों के करते समय नकार का लोप असिद्ध रहेगा। अर्थापत्ति से क्या निकला कि अन्य कार्यों में सिद्ध रहेगा। तो इन चार में से ये आ गया है नहीं किसी में? सुब विधि में आ गया। आम प्रत्यय पर रहते जब ये कार्य कहा जा रहा है तो आम क्या है? सुप। तो सुब विधि करते समय, ठीक है ना, सुब विधि करने के कारण से ये सिद्ध रहेगा, वो असिद्ध रहेगा। अब असिद्ध होने से नकारांत हो गया, इसको तो नकारांत ही दिखाई देगा। तो मैंने इसलिए बताया ये कि हम जब ये सिद्धि करेंगे इसकी, तो ऐसा नहीं है कि पंचन और नाम और पहले हम दीर्घ कर लें और फिर नलोपह लगाएं, क्रम वही रखना है, पहले नलोपह सूत्र को लगाना होगा उसके बाद फिर दीर्घ करेंगे, नहीं तो जो है क्रम बदल जाएगा तो वो ठीक नहीं है व्याकरण की प्रक्रिया से। तो पंचानाम सप्तानाम नवानाम दशानाम ये बन गए। अब बहुत प्रसिद्ध सूत्र आ रहा है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। अजय जी, तीसरे नाम में नुट किससे होगा? तीसरे नाम में नुट रस्व नहीं है ये? रस्व नत्यापुर, हाँ रस्व नत्यापुर नुट से हो जाएगा। तो सर्वनाम स्थाने सप्तम में कुछ नान्तम चा व्यपदम असंबुद्धौ सप्तम ये कुछ नाम। एक बात तुम लोगों ने देखी होगी कि जहां जहां भी सर्वनाम स्थान कह करके कोई कार्य किए जाते हैं वहां संबुद्धि से बड़ी दुश्मनी है। संबुद्धि को बहुत ही इसकी बिचारी की उपेक्षा कर दी जाती है, जहां देखो वहां इसको छोड़ देते हैं कि नहीं तू भाग यहां से, कहां ये सर्वनाम स्थान में समाविष्ट हो गया उसको बाहर निकाल देते हैं। वो बेचारा क्या करे, सर्वनाम स्थान में तो आ ही गया, पांच प्रत्यय हैं सर्वनाम स्थान के, उसमें वो आ गया, लेकिन कार्य का कोई नंबर आता है, कोई जो पुरस्कार मिलता है तो उसको हटा देते हैं कि नहीं तेरी गिनती यहां नहीं होगी, जहां देखो वहां पर ऐसी मिलेगा कि असंबुद्धि, संबुद्धि को छोड़ करके। अब यहां पर हमें नोबधाया शब्द जो पीछे से आ रहा था, दो शब्द हैं उसमें न और उपधाया, तो दोनों की ही अनुवृत्ति लेकर के चलना है, और दोनों की अनुवृत्तियों के अलग अलग विषय हैं, यानी कि न जो आएगा ये तो केवल अभी तीन सूत्रों में ही आगे, दो सूत्रों में ही पहुंचेगा, नहीं तीन में, और जो उपधाया है ये थोड़ा दूर तक जाएगा अभी, क्योंकि आगे जो भी सूत्र आ रहे हैं दीर्घ करने वाले, क्योंकि दीर्घ का ही प्रकरण चल रहा है अभी ये क्रमश्चक्ति तक, तो वहां जो भी सूत्र आगे आ रहे हैं दीर्घ करने वाले वो जो भी करेगा वो उपधा को ही दीर्घ करेगा, ये ध्यान रखना है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा असंबुद्ध अर्थात संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने पड़ता है, और जो पीछे से न आ रहा है ये विशेषण बन जाएगा अंगस्य का, तो नान्तस्य अंगस्य उपधाया दीर्घो भवति, तो अंग होना चाहिए नकारांत और दीर्घ जिसको होगा वो होगी उपधा, तो अंग की उपधा, अंग भी कैसा नकारांत, तो इस तरह से हमें उपधा भी मिल जाएगा, उसका पूर्व वर्ण उपधा कहलाएगा। तो जैसे उदाहरण दे लिया हमने राजन शब्द, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, अब राजन के जब रूप चलाएंगे तो पांच प्रत्यय सर्वनाम स्थान हो गए और वहां ये दीर्घ करता जाएगा, तो राजन नकारांत अंग हो गया, उसका उपधा हो गया जा में अकार, उसको दीर्घ हो गया, तो राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ। अब सर्वनाम स्थान जैसे कहा कि ये पांच प्रत्यय होते हैं सुड नपुंसकस्य सूत्र से, लेकिन सर्वनाम स्थान और भी है, वो कौन सा है? श्री सर्वनाम स्थानम, वो भी सर्वनाम स्थान है। क्योंकि यहां जो कहा है सुट अनपुंसकस्य, नपुंसक को छोड़ दिया गया, तो इसलिए उसका उपाय पहले ही पाणिनि ने कर लिया, श्री सर्वनाम स्थानम, उसको पहले ही पढ़ दिया। अब सर्वनाम स्थान में आते हैं पांच प्रत्यय, और श्री कहने से एक अलग लाभ भी हो गया कि शस भी समाविष्ट हो गया उसमें। सर्वनाम स्थान में शस तो आता नहीं, जस आता है, और श्री आदेश होता है दोनों के स्थान में, जस के स्थान में भी शस के स्थान में भी। तो नपुंसक लिंग में केवल ये दो ही, जस और शस, ये दो ही प्रत्यय ऐसे हैं जिनके स्थान में श्री आदेश जो होता है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो उसका भी उदाहरण ले लिया उन्होंने, सामान्य तिष्ठन्ति सामान्य पश्य। ये दो बार क्यों बोला गया सामान्य सामान्य? इसलिए कि एक दिखा रहे हैं प्रथमांत, एक दिखा रहे हैं द्वितीयांत। तो जहां पश्य दिखाएंगे वहां कर्म बनेगा, वो द्वितीयांत हो गया, और सामान्य तिष्ठन्ति हो गया प्रथमांत। तो सामन और ई दीर्घ करके सामान्य। अब अन्य स्थलों पर ये कहीं दीर्घ नहीं करेगा, और सर्वनाम स्थान उसमें संबुद्धि में क्या बनता है इसका? हे राजन, बस यही तो बोलेंगे, वहां दीर्घ नहीं हो सकता। आगे देखो, वा श पूर्वस्य निगमे, वा व्यपदम श पूर्वस्य षष्ठे कुछनांतम निगमे सप्तमे कुछनांतम। निगम, निगम किसे कहते हैं? वेतु। हाँ, जहां पर निश्चित ज्ञान होता है, नितराम गम्यते यस्मिन, पूर्ण रूप से जिसमें ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान जिसके माध्यम से होता है या जिसमें होता है, उसे कहते हैं निगम। तो वेद के लिए आता है। तो निगमे अर्थात निगम विषय। अब नोपधाया का तो प्रकरण चल ही रहा था कि नान्तस्य अंगस्य उपधाया निगम विषय। अब यहां जो बढ़ाया गया है शब्द वो क्या है? श पूर्वस्य। अब श पूर्वस्य जब कहा जा रहा है तो देखो, एक तो नकार भी चाहिए हमें, फिर शकार भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब नकार भी चाहिए, शकार भी चाहिए, तो कैसे आपस में संबंध लगाएंगे? देखो, नकारांत अंग रहेगा ये तो अपनी जगह पर जैसे पहले था वैसे ही यहां पर भी है, अंग तो नकारांत ही रहेगा, और उपधा किसकी होगी? उपधा भी नकारांत की ही होगी, यानी कि नकार से पूर्व वाला वर्ण, ठीक है ना, वो उपधा है, उसको दीर्घ भी करना है। तो शकार कहां जाकर के आएगा फिर? तो शकार उससे पूर्व आएगा, ये श पूर्वस्य। तो श पूर्वस्य ये जो है ना, शह पूर्व यस्मात, ये यस्मात कौन है? यस्मात कौन है ये? हैं? उपधा। हाँ, उपधा के साथ में जोड़ेंगे इसको, अर्थात शकार उपधा के पूर्व हो। नान्तस्य अंगस्य उपधायाः, अर्थात इसको यूं भी कह सकते हैं कि नान्तस्य अंगस्य श पूर्वस्य उपधाया, लेकिन श पूर्वस्य यहां बोलने से इधर भी हम जोड़ सकते हैं उधर भी जोड़ सकते हैं, तो ऐसा इसमें भ्रांति न हो जाए, तो इसलिए उसको आगे रख दिया कि नान्तस्य अंगस्य उपधाया श पूर्वस्य। तो श पूर्वस्य का हम अर्थ कहां जोड़ेंगे? उपधाया के साथ में। असंबुद्धो परतः, असंबुद्धो शरणम स्थाने परतः वा दीर्घ भवती। अब ये विकल्प से कर रहा है, तो विकल्प से कर रहा है, तो यहां ये भी विषय उठेगा कि क्या हम इस सूत्र को यदि न माने, इसको हटा दें, तो जो इसके उदाहरण हैं वहां पर क्या सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध दीर्घ कर पाएगा, कर सकता है या नहीं? जैसे हमने शब्द ले लिया तक्षण, तक्षण का उदाहरण है ना इसमें, तक्षाणम स तक्षाणम तिष्ठन्तम अब्रवी। तो तक्षण शब्द में देखो पूर्व सूत्र की सारी बातें घट रही हैं कि नहीं? नकारांतंग है, ठीक है ना, उसकी उपधावी है, शकार से कोई लेना देना है नहीं, उसके पूर्व क्या है ये तो कोई बात कही ही नहीं जा रही है। राजन में भी हमने कब कहा था कि उपधा से पूर्व जकार हो, कुछ नहीं, कुछ भी हो तो उससे नित्य प्राप्ति। तो इस तरह से ये सूत्र कैसा बना, नित्य प्राप्ति में विकल्प है। तो तक्षण में सारी बातें घट गई सूत्र की, शकार पूर्व में है उपधा के, तो ऐसे नकारांतंग की उपधा को दीर्घ कर लिया तो तक्षणम और नहीं किया तो तक्षणम। ये तो हो गया तक्षण शब्द। अब एक शब्द है रिभुक्षण या रिभुक्षिण, क्या है शब्द बोलो? रिभुक्षण है या रिभुक्षिण है? देखो मूल शब्द तो है रिभुक्ष, इसको समझ लेना स्पष्ट, मूल शब्द क्या है रिभुक्ष। तो रिभुक्ष में इसका अर्थ होता है स्वर्ग, सुख। अब इससे हम अगर मत्व प्रत्यय के अर्थ में, मत्व अर्थ में अत इनी ठनव से इनी ले आए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? रिभुक्षिण, यही तो बनेगा ना। अब यहां जो बना है ये रिभुक्षिण शब्द, इसके जब रूप चलाएंगे सर्वनाम स्थान में तो एक सूत्र अलग से बना हुआ है ना आकार करने के लिए, क्योंकि रिभुक्षिण में जो इन प्रत्यय आया इनका जो इकार है उसको हमें क्या करना है, आकार, तभी तो बनेगा रिभुक्षण। ये मैंने इसलिए और बताया कि नहीं तो भ्रांति हो जाएगी कि मूल शब्द क्या है। जैसे तक्षण बोला हमने, वहां तक्षण नहीं था, वो तक्षण है, तो ऐसे ही हम कह लें ये क्या है रिभुक्षण। और पथिमथ रिभुक्षामाद बोलेंगे तो वहां भी स्पष्ट नहीं होता है कि रिभुक्षण था या रिभुक्षिण था, तो इसलिए ये है रिभुक्षिण। लेकिन सर्वनाम स्थान पर रहते एतोत् सर्वनाम स्थाने, इतः अत सर्वनाम स्थाने, क्या है इसके ऊपर, इसके ऊपर ही तो है वो पथिमथ रिभुक्षामाद, उसी की अनुवृत्ति यहां आ रही है आगे, उसी की अनुवृत्ति है। तो उन्हीं शब्दों को लेकर के ये सूत्र कह रहा है कि ये जो पीछे शब्द आए हैं अभी पथिन मथिन और रिभुक्षिण, तीनों एक से होने चाहिए वैसे भी, तो हम पथिन मथिन को देख करके भी कह सकते हैं कि ये है रिभुक्षिण, स्वर्ग वाला, सुख वाला, वो परमात्मा ही है, उसी को रिभुक्षा बोलते हैं। इसमें है भी देखो रिभुक्षाणम इंद्रम, इंद्र कौन है, परमात्मा, जीवात्मा कहें तो वो भी सुख की इच्छा करता ही है, सुख की अभिलाषा से युक्त है। तो रिभुक्षिण शब्द में अकार जब कर लेंगे तब बनेगा रिभुक्षण। अब ये शब्द कैसा हो गया, नकारांतंग है और उसकी उपधा भी मिल गई हमें अकार, और उससे पूर्व आ रहा है शकार, श पूर्वस्य, इसने दीर्घ कर दिया विकल्प से रिभुक्षाणम और रिभुक्षणम। तो पहले यहां पर इतोत् सर्वनाम स्थाने से, सर्वनाम स्थान होने के कारण से पहले अकार कर लेंगे, और अकार करने के बाद, क्योंकि अगर हमने रिभुक्षिण इस अवस्था में, क्योंकि ये तो यहां भी लग जाएगा ना, वाश अपूर्व से निगमे रिभुक्षिण अवस्था में भी तो दीर्घ कर सकता है। अगर ये रिभुक्षिण अवस्था में दीर्घ कर दे तो इतोत् सर्वनाम स्थाने लग जाएगा, नहीं लग पाएगा, और वैसे भी वो सूत्र परे आ रहा है इससे, तो पहले उससे अकार कर लेंगे, उस अकार को इससे दीर्घ करेंगे, इकार को नहीं करेंगे दीर्घ, अकार को ही करना है। चलो अगला देखो सूत्र, सारी उलझन दूर करते जाना, सूत्र में कोई उलझन ना रहे पूरी पूरी, तभी आगे बढ़ना है। तो आगे है शांत महतः संयोगस्य। सूत्र अनेकों बार पढ़ चुके हैं ये, लेकिन वास्तविकता तभी आती है समझ में सूत्र की, जो स्पष्ट अर्थ होता है जब क्रम से हम जब देखते हैं ना उनको, तब ज्यादा स्पष्टता आती है। तो शांत महतः संयोगस्य, यहां भी देखो ऐसे कई सूत्र आ चुके हैं जिनमें कि अलग अलग शब्द अविभक्त्यंत पढ़े हुए हैं, यहां भी ऐसा ही है। जैसे नोपधाय में हमने देखा कि न में कोई विभक्ति नहीं थी, पीछे तिस्री चतस्री में नहीं थी, उधर नरीच सूत्र में नहीं थी, नरी में, ऐसे ही यहां पर भी शांत शब्द पृथक है ये, और लुप्त षष्ठंत मान करके इसका अर्थ किया जाएगा। महतः षष्ठी वचनांतम संयोगस्य षष्ठी वचनांतम। नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे शांत का और महत का द्वंद्व समास कर दिया गया हो, ऐसे नहीं है। अब यहां इतना है कि हम अगर सूत्र को लिखें इसको, तो वैसे होना चाहिए ये जो शिरोरेखा है इनकी अलग अलग, शांत की अलग और महता की अलग। जैसे पीछे था ना निरी च, तो निरी को अलग कर दिया ना, च को अलग कर दिया। अब नोपधाय में तो अलग इसलिए नहीं कर पाएंगे, संधि हो गई है वहां, क्योंकि न और बधाया गुण हो गया है तो नोपधाया बन गया। लेकिन यहां तो ऐसा भी नहीं, यहां शांत को अलग से भी कर सकते हैं, तुम लोग चाहो तो कर लो, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। शांत को अलग, महत्ता को अलग। तो शांत का अर्थ यहां भी वही है कि सकार सह अंते यस्य, सकार जिसके अंत में है। अब यहां देखो तीन षष्ठियां हो चुकी हैं, बल्कि चार, चार षष्ठियां बनेंगी अब। जैसे शांत में हमने एक तो षष्ठी मानी शांतस्य, उधर फिर सूत्र में संयोगस्य, यहां भी षष्ठी आ रही है, पीछे से अनवृत्ति में उपधाया आ रहा है, वहां भी षष्ठी आ रही है, और जो सबका मुखिया बैठा हुआ है अंगस्य, वो भी षष्ठी में है। तो ये सारे षष्ठी वाले यहां इकट्ठे हो गए। अब किसका किसके साथ संबंध जोड़ेंगे, तो ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं व्याख्या से, और व्याख्या भी किस आधार पर की जाती है, उदाहरणों को देख करके, शब्दों का प्रयोग देख करके वो व्याख्याएं स्पष्ट की जाती हैं। ऐसा तो है नहीं व्याख्याकारों ने मनमाने रूप से अपनी व्याख्याएं कर डाली हूं, ऐसे नहीं होता। तो यहां जो सूत्र में है, शांत में षष्ठी मानेंगे हम और महत्व में भी षष्ठी है, दोनों का एक जैसा ही ले लो, इन दोनों की षष्ठियों का संबंध। अब क्योंकि महत्व तो अलग शब्द हो गया है, मुख्य बात है यहां पर संयोगस्य हम किसके साथ में जोड़ेंगे। तो शांत शब्द में जो षष्ठी है ये संयोग के कारण से है, ठीक है ना, संयोगस्य का बनेगा ये विशेषण। संयोग कैसा हो, क्योंकि हमें अंग ऐसा लेना है जो संयोगांत हो, ठीक है ना, अंग ऐसा लेना है जो संयोगांत हो। लेकिन संयोगांत में, संयोग में कम से कम दो वर्ण होते ही हैं, दो व्यंजन होते ही हैं, उन दो व्यंजनों में अंतिम वाला व्यंजन सकार हो, यह बात ध्यान रखने की है। चलो ठीक है, मान लिया हमने अंतिम वर्ण सकार है। अब यहां पर जो नोपधाया से मैंने कहा था कि न की भी अनुवृत्ति आ रही है, बल्कि यहां तो न में एक और षष्ठी मान के चलेंगे हम, जो कि उपधा के साथ में जुड़ेगी। तो संयोग के सकारांत संयोग होना चाहिए, और संयोग का अंतिम वर्ण जो है सकार होगा ही, लेकिन संयोग का दूसरा वर्ण क्या होगा, फिर दूसरा वर्ण क्या होगा, क्योंकि यहां तो दोनों का ही निर्णय हो चुका है, अंतिम वर्ण सकार, तो से पूर्व वर्ण क्या होगा, तो पीछे से आ रहा है नोपधाया, न आ रहा है वो नकार होगा, फिर अब उसकी उपधा लेनी है। तो जिसको दीर्घ करना है हमें, वो पूरे अंग का अगर हम वर्णों की दृष्टि से देखें तो अंत से पीछे को हटेंगे तो तीसरा वर्ण कहलाएगा, वो अंतिम वर्ण सकार, उससे पूर्व नकार, उससे पूर्व उपधा, और पूरा जो शब्द है वो होना चाहिए अंग। ये सारी बातें घटेंगी। अब महत के साथ में कैसे घटाएंगे? महत के साथ में हमें संयोग की कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बनेगा तो संयोग ही, बनेगा तो संयोग ही वहां पर, लेकिन उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि महत नाम ले दिया ना शब्द का। जब नाम ले दिया है शब्द का, तो हम उसी शब्द को लेकर के अब बोलेंगे कि महत शब्द का जो नकार, क्योंकि महत हमें षष्ठी है, महत शब्द का जो नकार है उसकी उपधा। यद्यपि संयोग वहां भी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? महत शब्द का जो नकार, तो तकार नकार तो हो ही गए ना, फिर महत में तकार आ गया, एक नकार भी आएगा, और फिर उसकी उपधा। संयोग वहां बन चुका है, लेकिन वहां संयोग से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, संयोग शब्द कहने की वहां पर आवश्यकता नहीं है। तो पूरे सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि सांतस्य यानी कि सकारांतस्य संयोगस्य महतस्य, दोनों एक साथ में ले लिए, संयोग जोड़ दिया है सकारांत के साथ में, सकारांतस्य संयोगस्य महतस्य। अब नकार क्योंकि दोनों का पकड़ना है हमें, तो यो नकार यानी कि सकारांत संयोग का नकार और महत शब्द का नकार, तस्य उपधाया दीर्घो भवति संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने परतः। अब देखना है शब्द में, तो जैसे श्रेयस प्रशस्य शब्द से बनाते हैं ईयसन प्रत्यय करके, और प्रशस्यस्य श्रह श्रह आदेश हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर भसंज्ञा होने पर भी यस्य तीच या गुण आदि कार्य ये नहीं होते, क्योंकि एक अच होने के कारण से प्रकृति काच से प्रकृति भाव रहता है यहां। तो श्रेयस, अब श्रेयस में यहां जब हम सुप्रत्यय लाएंगे, तो क्योंकि ये ई या सुन उगित है, उगित होने से नुमागम होगा, क्योंकि ये तो काम सब पहले करने पड़ेंगे अब, क्योंकि श्रेयस और सु है आगे, इतनी इसी अवस्था में तो ये सूत्र नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि यहां नकार तो आया ही नहीं अभी, हमें नकार भी चाहिए, सकारांत तो मिल गया हमें, लेकिन संयोग भी नहीं है अभी और नकार भी नहीं है, तो स्पष्ट है कि पहले नुमागम हो जाएगा, तो नुमागम कर लेंगे उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातो। अब नुम आने के बाद ये सारी बातें इस सूत्र की घट गई, अब क्योंकि नुम आते ही शब्द का स्वरूप क्या बन गया, श्रेयंस। अब श्रेयंस में सकारांत संयोग भी हो गया, और सकारांत संयोग है, उसका फिर नकार भी मिल गया हमें, और उसकी उपधा भी मिल गई, अब कर लिया दीर्घ। सु का तो लोग कर ही लेंगे हल्या दिभ्यो से, तो हो गया श्रेयांस। अब श्रेयांस इसमें नकार और सकार, ये जो संयोग है, तो संयोग का अंतिम वर्ण सकार, उसको जाना पड़ेगा संयोगांत से लोप, रह गया श्रेयान। अब संयोगांत से लोपा को हम औ में नहीं लगा पाएंगे, श्रेयांस औ, ठीक है ना, पदांत में नहीं है वहां पर, तो श्रेयांस औ में भी ऐसे ही श्रेयंस नुमागम करने के बाद फिर दीर्घ कर लिया, और नुम के नकार को अनुस्वार, और अनुस्वार हो गया बस, श्रेयांस श्रेयांसः। नपुंसक लिंग में भी श्री का उदाहरण ले लिया है जस और शस का, श्रेयांसी पयांसी यशांसी। तो इस तरह से ये जितने भी सकारांत संयोग वाले जो शब्द हैं वहां ये सूत्र लगता है, लेकिन साथ में नकार भी होना चाहिए, और महत शब्द का अलग हो जाएगा। तो महत में भी पहले जब तक हम नुम नहीं कर लेंगे तब तक ये सूत्र नहीं लग पाएगा, तो वहां भी नुम हो जाएगा पहले उगित जाम से, ठीक है ना, और नुमागम करके फिर महंत, महंत इतना बना करके तब महान, उसके बाद ये उसका तकार का लोप हो जाएगा संयोगांतस्य लोपः। तो महान महंतौ महंतः महंतम महंतौ महतः, अब महतः बनेगा, ऐसे ही वहां भी श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसः श्रेयांसम श्रेयांसौ श्रेयसः, यही तो बनेगा ना, आगे बोलना तृतीया से, श्रेयसः, हाँ आगे हाँ श्रेयोभ्याम श्रेयो भी है, इस तरह से। और महत का क्या बनेगा, महतः, तृतीयाम क्या बनेगा, महता महद्भ्याम महद भी, ऐसे रूप चलते हैं। ठीक है, और विचार कर लेना, कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछना, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ Oh.